กิเลสตัณหาเครื่องกั้นเครื่องผูกมัดให้เป็นไปนี่เองมันน่าจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงสังขารเท่านั้นที่มันพาวนเวียนปรุงแต่งแล้วก็มาบำเรอตนแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาอุปทานที่เป็นตัวติดผูกมัดอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัฏนะเราก็ได้พูดกันมากแล้วเรื่องนี้ว่าเราเองเรายังมีอารมณ์มีกิเลสตัณหาอุปทานอะไรพิสูจน์ได้ตั้งแต่ล่นนะร่นย่นย่อเข้ามาถึงอย่าว่าแต่โลกที่ไปพูดอย่างนั้นเลยทีนี้มันโลกที่อยู่ที่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยแล้วก็เป็นโลกทางนามธรรมที่เป็นความเกิดทางจิตทางกิเลสกิเลสมันเกิดละแล้วมันก็เกิดมาวนอยู่ในโลกียะทีนี้โลกียะเป็นโลกหนึ่งจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็โลกียะก็อย่างนั้นแหละมันก็วนเกิดขึ้นมาเป็นกิเลสเกิดอยากให้มันสมใครสมอยากถ้าโทสะก็อยากจะทำลายอยากจะผลักเป็นสภาพโลกผลักถ้าโลภะหรือราคะก็อยากจะดูดดึงมาเป็นของตนของตนก็มีสองลักษณะใหญ่ๆที่จะไม่ดูดไม่ดึงไม่ผลักทั้งไม่ผลักทั้งไม่ดูดนั้นน่ะมีได้เป็นสองเหมือนกันไม่ดูไม่ผลักประเภทที่พาซื้อเฉยๆเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้เกิดจากตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากการดับกิเลสสิ้นจนกระทั่งไม่ดูไม่ผลักแต่มันไม่ดูไม่ผลักภาวะที่มันอยู่สมดุลเองหรือว่าหยุดเองหยุดโดยที่ว่าเออมันก็พอละตอนนี้มันหยุดพักเหนื่อยซะก่อนมันพักครบซะก่อนหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยไปทำให้มันหยุดโดยที่เรียกว่ามันไม่ใช่การล้างกิเลสออกเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแต่จะสะกดจิตทำให้มันหยุดนะโดยวิธีง่ายๆสะกดจิตนี้เป็นต้นเอาอะไรอะไรมาทำให้มันลืมไปหรือมันเมื่อยมันก็เพลาแรงชั่วคราวมันบางทีมันก็เบื่ออยากอะไรมันก็เกิดเบื่อประเภทจะหยุดเองเบื่อไปตามเรื่องมันเป็นความไม่แน่ไม่นอนเนี่ยเป็นความไม่แน่ไม่นอนของกิเลสนั้นตามภาวะเหตุปัจจัยที่เราไม่บังคับไปบังคับไม่ได้แต่เรื่องของความหยุดไม่ผลักไม่ดูดอย่างสูงสุดด้วยความตรัสรู้เพราะเรารู้ว่าเหตุมันคืออะไรที่มันผลักก็คือโทสะมูลที่มันดูดคืออะไรก็คือโลภะหรือราคะมูลที่เราเองเราทำมันไม่สำเร็จสักทีก็เพราะโมหะมูลเพราะความหลงผิดเพราะความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเมื่อเรามารู้แจ้งรู้จริงจับสภาพได้เห็นสภาพจริงมีวิธีการที่ถูกต้องลดล้างเหตุปัจจัยของมันคือกิเลสตัณหาอุปาทานโลภโกรธหลงนี่แหละโลภะโทสะนี่แหละแล้วก็พ้นโมหะเห็นจริงจนกระทั่งลดกิเลสได้ฆ่ากิเลสได้ด้วยสามารถด้วยความเจตนาด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงลดจริงละจริงหมดจริงหมดแล้วก็ไม่มีเหตุเกิดไม่ผลักไม่ดูดไม่ผลักไม่ดูดอันนี้ด้วยเจตนาด้วยความมีอำนาจด้วยความมีอำนาจจริงเลยลดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมีอำนาจคือมันเป็นความจริงที่มันไม่มีเหตุเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พุทธเจ้าทั้งคนพบว่าอ๋อทุกอย่างมาแต่เหตุเมื่อดับเหตุซะได้ทุกอย่างก็ไม่เกิดอีกไม่มีอีกเป็นธรรมดาก็ดับเหตุนั้นได้จริงๆเลยแล้วก็ไม่เกิดไม่ผลักไม่ดูดอย่างอยู่เหนือที่นี้เที่ยงแท้แล้วไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างก็มันไม่ผลักไม่ดูดเพราะความไม่เที่ยงมันเป็นไปตามผีเข้าผีออกตามเรื่องตามราวตามเหตุปัจจัยของมันตามลมเพลลมพัดมันไม่แน่ไม่นอนหรือแม้จะหัดสะกดจิตว่ามันจะเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเวลาใดเวลาหนึ่งมันก็จะคืนกลับมาอีกในวิธีสมาธิแบบฤาษีหรือแบบอะไรต่ออะไรที่เขาเคยพ้นพบมันก็ยังไม่เที่ยงมันจะเวียนวนกลับมาอีกมันจะฟื้นได้ตายฟื้นได้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ฟื้นศูนย์สนิทศูนย์เสด็จนะแท้เที่ยงจริงสมบูรณ์จริงไม่เวียนกลับมาเกิดอีกจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่เรียนสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้วเราก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ทำ ขณะเรารู้นะก็ยังมาเห็นจริงมาทําแล้วก็เพื่อที่จะเกิดญาณญาณหรือตาทิพย์เห็นว่าอ๋อวัตตะสงสารเป็นอย่างนี้อาการกิเลสเป็นอย่างนี้มันเกิดนะมันเกิดเมื่อกระทบสัมผัสหรือว่าไม่มีอะไรกระทบสัมผัสแล้วยังอยู่ในจิตในใจยังอะไรอาวรณ์ยังนึกปรุงสร้างเองจนกระทั่งไม่ปรุงไม่สร้างเองแม้กระทบสัมผัสก็แทกกระเทือนกระทุ้งอย่างไรมันก็ไม่เกิดรู้เท่ารู้ทัน อยู่เหนือจริงๆเป็นโลกุตตรจิตที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์เหตุปัจจัยที่หยาบๆที่รู้ได้ง่ายที่คุณได้ฝึกปรือแล้วหมดอัสสาทะยุติหยุดหลงคุณพิสูจน์ไปคุณก็จะเห็นอาการลิงคนิมิตตามที่หัวข้อของเรื่องอาตมาเอามาขยายความนี่เป็นอุเทศนะยกข้อหัวข้อขึ้นแสดงนี่เรียกว่าอุเทศยกหัวข้อขึ้นแสดงก็แสดงให้ฟังสาธยายฟังบรรยายให้ฟังอยู่เนี่ย แล้วก็ไปพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์ก็จะเห็นวัฏฏะหรือเห็นโลกเห็นสังสารวัฏเห็นโลกอันนี้ไม่ใช่โลกปุคคลทิฏฐานดังที่พูดเมื่อกี้นี้นะเป็นโลกเป็นความวนความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเหตุปัจจัยก็ตามนั่นแหละคุณพยายามจับมาพิสูจน์ให้ชัดเมื่อคุณพิสูจน์เห็นได้คุณก็จะเห็นความไม่เกิด พิสูจน์ได้จริงๆมีมรรคมีผลที่แท้เห็นความไม่เกิดไม่มีตั้งอยู่แล้วก็ไม่มีดับไปเรียกว่าไม่เกิดอีกไม่วนเวียนตัดสังสารวัฏได้เลยเป็นการเป็นสภาพที่เรายังมีขันธ์ 5เราก็จะเห็นชัดเจนการทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ไม่มีเกิดไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนี่เหนือธรรมชาติแล้วเหนือความเกิดน่ะเป็นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความว่างสุญญตาอนัตตา สุญญตาอนัตตาถ้าจะว่าไปแล้วเที่ยงแล้วด้วยนิจจังสุขขังอนัตตาไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนี้กลายเป็นนิจจังสุขขังแล้วเราก็ไม่เรียกสุขเพราะภาษาซ้ำนิจจังมันก็ไปแย้งกับอนิจจังเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยภาษาออกไปแล้วมันจะแย้งกันท่านก็ถึงไม่เรียกท่านเรียกนิยตะท่านเรียกนิยตะว่าความเที่ยงแท้ เป็นนิยตะหรือเป็นความถาวรเป็นความที่ไม่มีอีกไม่แปรปรวนมีคำขยายอีกเยอะเหมือนกันนะเราก็ไม่พูดกันมากอันนี้เพราะว่าพูดไปแล้วคนมันจะงงมันจะเมาในสอนว่าหลักธรรมไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงใช่โลกไม่เที่ยงโลกิยะไม่เที่ยงแต่โลกุตระนี้ถึงที่สุดจบหยุดไม่มีเกิดไม่มีดับมันก็เที่ยงสิมันก็อมตะสิเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีแล้วความเกิดความดับ ความเกิดความตั้งอยู่ความดับไปไม่มีแม้แต่ไตรลักษณ์ไม่มีความเกิดขึ้นไม่มีความตั้งอยู่ไม่มีความดับไปนี่เป็นไตรลักษณ์โดยภาษาหรือไม่มีความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังก็ไม่มีอนัตตาก็คือความสุดที่สุดเรียกว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสูงสุดสุญญภาพสุญญตาที่จะว่ามีเพราะเราเองเรามีอนิจจังอยู่คือร่างกายขันธ์ 5 มันอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รู้ความไม่มีนี้เป็นญาณทัศนวิเศษเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นเอหิปัสสิโกเป็นสันติติโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าลึกๆลับๆเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทนโทษอนัตตานี่เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทนโทษสุญญตานี่เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทนโทษไม่ใช่นึกคเนคำนวณ ไม่ใช่โดนดาวไปเป็นตักกษัตริย์เมื่อนั้นเมื่อนี้มันก็จะไม่มีนะแต่เรารู้แล้วว่าเหตุที่ไม่มีนั้นคือกิเลสไม่มีเพราะฉะนั้นในความวนเวียนเกิดนี้เราก็จะรู้ชัดโดยญาณว่าอ๋อไอ้ที่เราเกิดวนเวียนแม้กระทั่งพาขันธ์ 5นี่มาเกิดใหม่อีกวนเวียนอีกยังลงสู่คันอีกจะต้องมาตามล้างตามผลาญจะต้องมาตามติดตามเสพเพราะว่าติดใจอร่อยใจปรารถนาใคร่ มันก็พาเกิดเมื่อหมดแล้วมันไม่เกิดเหตุจริงๆคือสมุทัยของกิเลสมันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดแล้วมันจะมีอะไรมาเกิดแล้วก็อันนั้นแล้วมันพาเกิดก็เห็นอยู่ทนโทษมันไม่เกิดแล้วมันสงบยังไงมันไม่เวียนวนมันไม่ไปมันไม่มามันไม่วิ่งไปท่องเที่ยวไปอีกแล้วอันนี้วิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่มันไม่มีวิ่งไปมันไม่มีท่องเที่ยวไปอีกเห็นว่ามันหยุดมันสงบ ันจบมันสิ้นเห็นด้วยญาณทัศนะตั้งแต่ตัวอย่างสังสารวัฏที่กล่าวนี้เป็นปรมัตถธรรมนี้ตั้งแต่หนึ่งโลกสองโลกเป็นโลกน้อยๆเป็นจักรวาลน้อยๆในตัวเราเป็นนามธรรมใครเห็นทุกคนนั้นน่ะใครเห็นความจบความหยุดใครเห็นความลดลงก็เห็นว่ามันลดลงลดลงแล้วเบาดีไหมคุณก็จะศรัทธาเองคุณก็พอใจเองโอ้มันลดลงมันดีนะมันไม่หนักไม่น้ำมันไม่เมื่อยไม่วุ่นไม่วายไม่เป็นภาระหมดจบแล้วโอ้เสร็จกิจเลยไม่ต้องไปเป็นภาระกับมันอีกแล้วกิจนี้จบกิจนี้ไม่ต้องไปบำเรอบำรุงมันอีกไม่มีแล้วเป็นยังไงว่างสุญญตาแล้วเป็นไงไม่มีเกิดอีกไม่มีสังสารวัฏอีกแล้วเป็นไงเป็นความสุขอันสงบวุปสโมสุขสุขอันสงบสนิทคุณพอใจหรือไม่พอใจคุณจะรู้คุณเองโอ้มันว่างมันสงบมันวุปสโมสุขอย่างนี้ไม่เกิดอีกอย่างนี้นะเหตุนี้เรื่องนี้เนี่ยพาเราเกิดมานานนักเรารู้จักวัฏสงสารรู้จักการวนเวียนท่องเที่ยวไปเรารู้จักเหตุที่ชัดเจนเป็นอริยสัจจะเกิดมาทั้งทีเพื่อพบทฤษฎีนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วต้องศึกษาเอาให้ได้เอาให้รู้เอาให้เห็นจริงเห็นจริงแล้วเอาอันอื่นๆมันมีอีกเหมือนกันเรื่องใดที่ยังเป็นสังสารวัฏอยู่ของเรายังเกิดอยู่ยังเป็นทุกข์เป็นสุขทำให้จิตใจของเรามันไม่สงบจิตใจของเรายังเป็นโลภโลภคืออะไรเอามาบำเรอตนโลภคือเอามาบำเรอตนเราไม่บำเรอตนแล้วเรายังจะต้องมีอุดมการมีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แค่จบอย่างที่พูดจบว่ามันไม่เกิดกิเลสไม่บำเรอตนแล้วแล้วก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรนั่นก็ยังมีตนอยู่ไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เกื้อกูลผู้อื่นถ้าไม่ฝึกมันก็จะช้าอยู่นั่นแหละมันจะล้างอัตภาพนะอัตภาพคืออัตตาที่ยังมีตัวขี้เกียจตัวที่เห็นแก่ตนนั่งอยู่เฉยๆใครจะเป็นจะตายช่างมันมันจะเป็นตัวตนเสพเป็นภพเป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างภาวะตัณหาตัวนี้เป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาล้างตัณหาวิภวะตัณหาก็คือว่าเมื่อมันอยู่ที่ภพภวะก็คือภพเมื่อมันมีภพที่เราจะอยู่นี่อยู่เฉยๆอย่างนี้นะเราก็สบายว่างภพเป็นความว่างๆภพเป็นความไม่เสียสละมันซ่อนเชิงลงไปอีกเลยนะก็เราไม่ได้เอาแล้วล่ะไม่เอาคุณก็ให้เพราะฉะนั้นจะต้องถ่ายเทออกให้หมดมีแรงมีพลังนี่เกิดอยู่เพื่อให้เพื่อสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์การให้การขนขวายนี้มันจะล้างมันจะรีดกิเลสอัตภาพอัตตาตัวตนนั้นออกมาเพราะใครไม่ฝึกมาแต่ต้นนะชะลออยู่นั่นน่ะภาวะตัณหานี่ไม่ใช่ล้างง่ายอัตตามานะอัตตาตัวตนนี่ไม่ใช่ล้างง่ายๆเพราะถ้าเผื่อว่าไม่รีดไปเรื่อยๆพยายามภาคเพียรรีดมันเมื่อไหร่มันจะเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่มันจะหมดความเห็นแก่ตัวทำไมมันมีภพมีชาติอันนี้ไม่ใช่เสพกามไม่บำเรอตนแล้วแต่บำเรอภพบำเรออัตตามันยังเหลืออยู่ตัวกูก็ยังอยู่นั่นน่ะไม่ช่วยใครไม่สร้างไม่สรรมันก็ติดจะหยุดติดสงบติดอยู่เฉยๆมันเป็นภพที่ว่างมันเป็นภพที่ละเอียดมากเพราะวิภาวะตัณหาคืออุดมการเป็นตัณหาอุดมการตัณหาเพื่อผู้อื่นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะต้องเกื้อกูลผู้อื่นจริงๆพระอรหันต์60องค์แรกท่านง่ายเพราะท่านสอนอย่าว่าแต่ท่านได้เราเรียนจากพระพุทธเจ้าเลยได้เราเรียนจากพระโพธิสัตว์เหมือนอย่างอาตมาสอนพวกคุณเนี่ยพวกนั้นท่านมีบารมีได้รับกรอกได้รับสอนได้รับการบรรยายบอกอย่างนี้ท่านก็ทำฝึกฝนอบรมไปอบรมไปจนท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในปางที่จะเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมานั่งเรียนยากหรอกพอฟังพระพุทธเจ้าสอนเป็นอรหันต์ปุ๊บพอเป็นอรหันต์แล้วจะไปนั่งขี้เกียจไม่มีพระหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะไม่มีเป็นเองเป็นเพราะได้สั่งสมอบรมมาไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้อแล้วก็ติดเครื่องเดียวนั้นเลยไม่อบรมฝึกฝนไปตั้งแต่ปางบันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่อบรมตั้งแต่เดี๋ยวนี้จะไปเป็นอรหันต์ที่สมบูรณ์โดยมีพระหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งไปเลยอ้าวเธอจงไปในคามนิคมไปผู้ที่มีปุถุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่จงไปสอนเขาในเบื้องต้นทางกลางบรรปลาย จางก็ไม่ไปถ้าติดเลือดฤาษีก็ไปหาป่าอยู่เท่านั้นเองยังมีอัตตาไม่ใช่อรหันต์ถ้าเป็นฤาษีก็ไปหาอัตตะไปหาป่าอยู่เท่านั้นเรื่องอะไรจะไปให้เราออกไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ออกไปจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนสิที่จริงไม่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นแน่นอนแน่นอนถ้ามีก็ไม่ใช่สิใช่ไหมถ้ามีก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเด็ดขาดบอกว่าไปบอกว่าทำไม่มีอะไรติดขัดถ้ามีอะไรติดขัดฝืนติดอยู่มันก็ไม่ใช่สิมันก็ไม่ทะลุโปร่งสิมันก็ไม่โล่งมันก็อึดอัดเท่านั้นเองนี่มันจะไปโล่งโปร่งอะไรได้เพราะงั้นได้ฝึกมือปลือมาแล้วท่านเหล่านั้นได้ฝึกปลือมาแล้วเหมือนกับเรากำลังฝึกปลือนี่แหละจะเห็นได้ว่าโอ้โหอีตัวที่มันเห็นแก่พบแก่ชาติพวกนี้นะมันจะติดจะหยุดจะเราก็ไม่ได้ไปเอาของใครไม่เอาก็ให้สิมันถึงจะหมดทั้งสองด้านภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพบก็จะงงล้างพบนี้ด้วยการทวนกระแสรีดพบออกวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นจะต้องสลัดคืนปฏินิสสคะสลัดกลับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันไม่หมดมันไม่แห้งเหือดมันไม่เกลี้ยงเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่อุตสาหะวิริยะต้องแหน่งไปอยู่เงี้ยนะวันแล้วคืนเล่าคุณอายุไม่ถึง100ปีหรือถึง100ปีต่อให้120ปีด้วยเดี๋ยวก็ตาย100ปีไม่ใช่ไกลอะไรไม่ใช่มากจะไม้อะไรไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกล100ปีไกลอะไรอาตมาป๊อบแป๊บดูสิแก่ขนาดนี้แล้วเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่เองมันไม่ทันไรจริงๆนะเพิ่งเหมือนกับเรายังเด็กๆอยู่เมื่อวานยังยังวัยหลัดๆอยู่เลยยังวัยหวานอยู่นี่ที่มันวัยขมเข้าไปแล้ววัยฟ้ามเข้าไปแล้วแป๊บเดียวถ้าคุณยิ่งไปคิดถึงว่าเออมนุษย์หมื่นปีตายคุณคิดออกไหมเอ๊ะเป็นไปได้ไงหมื่นปีตายโอ้นั่นก็ว่าชีวิตนี้สั้นนักโอ้โหหมื่นปีสั้นนักอยู่ยังไงขนาดนี้ยังเบื่อเต็มทีแล้วทำไมมันนานช้าจังคนจะรู้สึกเบื่อต่อเมื่อคุณเองคุณไม่ได้มีโลกียะบำเรอคนจะรู้สึกเบื่อแม้คนในโลกียะบำเรอนั่นน่ะเขาก็เบื่อทีนี้มาทางโลกุตระเนี่ยยิ่งไม่มีโลกียะบำเรอนะถ้าไม่เข้าทางไม่เป็นสมาธิที่คุณจะเบื่ออย่างถนัดเลยบอกว่าโอ้โหอะไรกันวันๆคืนๆทำไมมันน่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรมันโล่งๆว่างๆหลงเหลงอะไรต่ออะไรไม่มีสาระแก่นสารไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรเบื่ออย่างนั้นคุณก็ยังไม่อยากอยู่แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เบื่อร่างเบื่อขันโอ้ยจะไปอยู่ทำไมเราไปให้เขาฆ่าตัวตายให้เขาจ้างให้คนอื่นวานคนอื่นฆ่าจะฆ่าตัวเองตายก็ไม่กล้าไอ้คนฆ่าตัวเองตายก็มีคนที่ไม่กล้าฆ่าตัวเองตายก็ไปจ้างให้คนอื่นเขาฆ่านั่นน่ะในพระไตรปิฎกมีมันจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันเบื่อไม่เข้าท่ามันเบื่อที่ไม่ใช่นิพพิทาญาณไม่ใช่ญาณที่เบื่อหน่ายโลกียะผู้ที่เบื่อหน่ายโลกียะแล้วได้โลกุตระแล้วเบิกบานพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เบื่ออย่างโลกหรอกไม่เบื่อโลกียะไม่เบื่ออย่างโลกียะเบื่อผลักเบื่อที่ผลักมันไม่ผลักไม่ดูดนะเบื่อนิพพิทายานเนี่ยไม่ใช่ผลักไม่ใช่ดูดซึ่งมันซ้อนเชิงนะมันไม่มีภาษาเรียกไม่มีภาษาจะเรียกนิพพิทายานเบื่อเนี่ยถ้าฟังคำว่าเบื่อนี่เป็นภาษาของโลกโลกียะแล้วมันทุกข์นะเบื่อโอ้มันเซ็งมันเบื่อมันไม่เบิกบานหรอกมันไม่โปร่งไม่โล่งหรอกใช่ไหมมันเป็นภาษากิเลสมันเป็นภาษาทุกข์แต่นิพพิทายานมีญาณในการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยคลายโลกียะคลายทุกข์คลายอะไรเนี่ยมันไม่ทุกข์นะมันภาษามันไม่มีมันซ้อนผสมซ้ำภาษาแต่โดยความจริงแล้วนิพพิทายานเรียกว่าความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่มันไม่ได้ทุกข์มันเบื่อมันวางมันไม่ดูดไม่ดึงแล้วมันไม่ผลักไม่ดูดมันซ้อนกันมันไม่ผักไม่ดูเลยมันเฉยๆมันไม่ดูดไม่ดึงไม่ได้เห็นเข้าใจรู้เท่าทันอยู่เนื้อมันเกิดแล้วมันก็ปล่อยสนิทแล้วก็ปล่อยแล้วแม้มันจะมาติดเราอยู่แตะต้องเราอยู่คลุกคลีสัมผัสสัมพันธ์เราอยู่เราก็ไม่ได้เกลียดมันชังมันไม่เบื่อไม่หน่ายอะไรโดยภาษาโลกไม่เบื่อไม่หน่ายโดยภาษาโลกไม่ไปรำคาญไม่ได้เซ็งไม่ได้เบื่อไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังอะไรแต่ปล่อย ยานที่มันปล่อยมันปล่อยมันไม่ดูดไม่ดึงไม่ติดไม่ผลักแล้วก็ไม่ดูดและมีเมตตาด้วยซ้ำเข้าใจเขารู้เขาจะช่วยเขาได้อย่างไรถ้าไม่ร้ายไม่แรงนักก็ก็ช่วยกันไปถ้าร้ายได้แรงนักก็เขวี่ยงไปไกลๆก่อนป้าบโวหารนะพัวไปไกลๆก่อนมีกลยุทธ์มีวรยุทธ์มีวิธีที่จะอย่ามายุ่งคนอื่นมีที่มาจะช่วยเขาได้สอนเขาได้ที่จะเกื้อกูลไอ้คนนี้ไม่เกื้อกูลนะไม่รับเข้าเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเอาไว้ก่อนมันยุ่งนักไปให้มันรับทุกข์ซะให้เข็ดก่อนไปทรมานทรกรรมซะก่อนตามวิบากของเขาไม่ใช่ใจดำแต่ว่างานมันล้นมือคนเราจะทำงานได้ขนาดนึงมันจะไปทำงานเกินตนไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่ได้อยากใหญ่อยากมากอะไรท่านทำจะต้องรู้สัดส่วนว่าอันนี้ขนาดนี้พอเหมาะพอดีมากเกินไปหนักเกินไปทำไม่ได้ผลเสียผลนะถ้าทำขนาดนี้ได้ผลดีที่สุดทำเพื่อเจตนาดีให้ดีที่สุดนี่ก็ขยายความออกไปไกลนะขยายความออกไปมากมายนะเป้าที่บอกคุณให้รู้ว่ามันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัวแก่นแกนปรมัตถ์กิเลสเวียนว่ายตายเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานโลภะโทสะโมหะที่ชัดเจนรู้ยิ่งเห็นจริงเห็นด้วยตนไม่ใช่ผู้อื่นเห็นแทนอาตมาบอกนี่ภาษาโวหารความหมายคุณไปเห็นเองแม้แต่คำว่านิพพิทายานที่บอกว่าภาษายากๆอยู่นั่นนะถ้าฟังเป็นโลกๆหรือภาษากิเลสแล้วโอ้มันทุกข์ภาษาเบื่อคำนั้นทุกข์แต่นิพพิทายานที่บอกว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่ไม่ได้ทุกข์นิพพิทาเกิดนิพพิทายานยานพิเศษนี่ไม่ได้ทุกข์ยิ่งพ้นทุกข์อ่ะยิ่งพ้นทุกข์เพราะยิ่งมีตัวยานตัวนี้แล้วก็ตัวสมบูรณ์ว่าหมดและวางเบื่อหน่ายแล้วก็วางก็ปล่อยจางคลายจนกระทั่งดับสนิทไม่เหลือหมดสนิทไม่มีกิเลสเลยยิ่งสบายยิ่งไม่ทุกข์เพราะคำว่าเบื่อหน่ายของทางโลกุตระนี่มันก็ไม่ใช่เบื่อหน่ายภาษาโลกโลกอีกนะจนกระทั่งทำให้มันสุดท้ายนะเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียพวกคุณแน่ใจไหมว่าจะพ้นไปเสียเนี่ยจะเบื่อหน่ายเนี่ยแน่ใจหรือเปล่านะขอว่าแน่ใจเท่านั้นน่ะหรือว่าจะมาหลอกอาตมาเล่นนะแน่ใจนะไม่หลอกอาตมาเล่นไม่หลอกอาตมาคุณก็เอาเรารู้ว่าเรามีกิเลสอยู่มันต้องทำคุณเบื่อการจะทำเบื่อการประพฤติเบื่อการที่จะฝึกฝนไม่ได้ไม่มีทางอื่นต้องฝึกฝนอาจจะนี้อ่านต่อเรื่องอื่นต่อไปดูสิอะไรยาวนานสำหรับใครหัวข้อเขาว่างั้นราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานโยชน์ของผู้เมื่อยล้ายาวสงสารของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัตธรรมยาวนี่บอกไอ้เรื่องยาวเรื่องนานเนี่ยนะยาวนานน่ะถ้าจะพูดทั้งหมดก็คือยาวนานทั้งนั้นน่ะราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานโยชน์ของผู้เมื่อยล้ายาวนานต่อไปก็ได้ยาวนานเหมือนกันน่ะโยชน์ของผู้เมื่อยล้าสงสารของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมยาวนานสรุปแล้วก็คือราตรีของผู้ที่ตื่นโยชน์ของผู้เมื่อยล้าสงสารของคนพาลคนพาลนี่จะขยายความว่าผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมก็ได้ถ้าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้สงสารของคนพาลยาวนานมีสามอย่างใหญ่ๆนี่นะราตรีของผู้ที่ตื่นผู้ที่ตื่นแล้วอย่างพุทธะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระอรหันต์แล้วกันอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยพุทธวิสัยท่านก็เอามาตรัสสอนแล้วทีนี้ผู้รับช่วงมาเป็นพระอริยเจ้าก็รับมาเข้าใจให้ได้ว่าราตรีของผู้ที่ตื่นราตรีนี่คือความมืดผู้ที่ตื่นคือผู้สว่างฟังให้ดีนะฟังให้ดีราตรีคือเวลามืดเวลาที่ไม่ คนไม่ทำอะไรเป็นเวลาที่ไม่มีกิจการไม่มีงานการอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นโล่เป็นพายนะไม่มีอะไรเป็นคุณค่าประโยชน์นักราตรีคือเวลามืดของผู้ตื่นนะแต่ทีนี้ผู้ที่เห็นในราตรีผู้ที่อยู่ในราตรีผู้ที่รู้ในความไม่มีประโยชน์ความมืดความที่ไม่สว่างไม่โปร่งไม่โล่งไม่มีอะไรที่เป็นโลเป็นพายทำอะไรก็ไม่ได้พระองค์ประกอบอะไรก็ไม่สมบูรณ์นั่นนะมันก็รู้สึกคลุกคลักอึดอัดมันรู้สึกว่ายาวมันรู้สึกว่าเออไอราตรีไม่มีประโยชน์ราตรีนี่ไม่มีคุณค่าราตรีเนี่ยมันนานจังส่วนคนขี้เกียจนั้นราตรีทำไมสั้นจังเนาะนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยหลบยังไม่ทันได้พอจะหลบเลยเอ๊ะทำไมมันสั้นจังเคาะระฆังอีกแล้วทำไมเคาะระฆังไวจังเลยรู้สึกมันสั้นราตรีของคนขี้เกียจราตรีของคนหลับไหลไม่ใช่คนตื่นคนหลับไหลนี่ก็ติดหลงไหลหลับไหลหลงติดหลงพักหลงหยุดฟังดีๆนะความหยุดจริงๆนั้นกลับไม่ใช่หลงความหยุดจริงๆนั้นกลับเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ตื่นมาสร้างสรรค์มันลึกซ่อนหลายอย่างนะแม้จะตื่นมาในกลางคืนจริงๆท่านก็ตื่นมาอย่างผู้ที่สร้างสรรค์ได้จะทำอะไรก็ทำได้ท่านไม่หลับไหลเพราะคำว่าราตรีของผู้ที่ตื่นเนี่ยลึกซึ้งนะผู้ตื่นคือพุทธะจะเห็นราตรีราตรีอย่างที่กล่าวแล้วว่าราตรีคือความมืดความบอดความไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ความหยุดอย่างลือสีความหยุดอย่างติดอย่างหลงไหลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีในผู้ตื่นมันจะมีเวลาเท่าที่มันสมควรจะมีเพราะจะมีเวลาหลับเวลากลางคืนหรือเวลาราตรีจะมีเท่าที่พอพักเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องพักมากถ้ามันเลยไปนานไปกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานจังทำไมไม่สว่างสักทีเหมือนกับคนที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วมีคนคนหนึ่งนะอายุ82แล้วนอน2:00ตื่น5:00ทุกวันเดี๋ยวนี้อายุ82แล้วแล้วแกก็บอกว่าแกจะต้องอายุ100บวก27เท่าไหร่82บวก27 26ฮะ107แกจะต้องอายุ107ปีนะ107หรือ109 107ไม่ใช่109หรอกจะบอกจะยังเหลือเวลาอีก26 82 82อยู่อีก27 82อยู่อีกแกบอกว่าแกยังเหลือเวลาอีก27ปีแกจะต้องอยู่107หรือ109ตายตอนนี้อายุแก82นอนมาแต่ไหนแต่ไหนนอน2:00ตื่น5:00ไอ้เราก็ถามว่าทำไมไม่ไปนอนเอาตั้ง2:00ตื่น5:00แล้วทำไมไม่นอนหัวค่ำกว่านั้นเล่านอนผมเคยนอนบอกผมนอน2ยามมันก็ตื่น3:00แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรว่างั้นตื่นมา3:00ไม่รู้จะทำอะไรโอ้มันก็ไม่มีใครทำอะไรก็อยู่งั้นก็ทำอะไรก็มันยังมืดๆเนี่ยลักษณะเงี้ยของคนตื่นคนตื่นมาแล้วมันก็ทำอะไรไม่คล่องมันมืดแต่จริงๆแล้วนะซ้อนๆเชิงอีกว่าก็มีอะไรจะทำอย่างพระพุทธเจ้าท่านตื่นท่านตื่น2:00เหมือนกันท่านตื่น2:00แล้วท่านก็ทำ2:00ไปจนถึงสว่างท่านก็ตรวจโลกไงมี4 ใช่ไหมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวค่ำสอนสาวกจนกระทั่งสอนเทวดาโอ้ยสอนหัวค่ำสอนสาวกถึง4:00จาก4:00ถึง2:00นี่สอนเทวดาจาก2:00ถึงสว่างนี่ก็ตรวจสรรพสัตว์พระพุทธเจ้าไม่นอนใช่ไหมก็4:00ถึง2:00เนี่ยท่านตรวจสอนเทวดาท่านไม่นอนใช่ไหมท่านนอนพักแต่ท่านทำงานพระพุทธเจ้าตื่นตลอดพุทธะตื่นตลอดแม้4:00ถึง2:00นอนพักสอนเทวดานั่นแหละนอนสอนนอนอย่างมีสติแล้วก็ทำงานตลอดอยู่ในภพทำงานสอนเทวดาสอนเทวดาก็เคยอธิบายฟังแล้วก็คือจิตที่มีนิมิตนั่นแหละแล้วก็ทำนิมิตแล้วก็สร้างงานทำอะไรต่ออะไรอยู่โดยเฉพาะเทวดาก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราเองนั่นแหละเจริญมีอะไรตื่นอยู่ถ้าคุณมีสภาพนี้คุณจะรู้ว่าอ๋อสอนเทวดาอย่างนี้เอง นะมันเป็นจิตตื่นเป็นจิตที่ไม่ได้หลับได้นอนนะมีแต่พักผ่อนไม่ได้หลับได้นอนหรอกพักผ่อนพักผ่อนจะว่าหลับโดยภาษาก็คือหลับหลับร่างกายหลับพักอะไรแต่ไรแต่ว่าจิตของท่านมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายท่านก็อยู่กับตนเองใกล้ๆแล้วก็สร้างสรรค์ความเจริญจะทำงานส่วนตัวว่างั้นจะพูดโดยภาษาโลกๆง่ายๆทำงานส่วนตัวงานส่วนตัวนี้ก็คือจิตวิญญาณส่วนตัวนั่นแหละมีโลกวิถีอีกจิตของตนเองก็เจริญขึ้นอีกเจริญขึ้นอีกมีความรู้มีความอะไรต่ออะไรตลอดเวลามันจะปรุงของมันหรือมันจะทำงานของมันอยู่อย่าตมาเนี่ยแต่จะนั่งปรุงหรือว่านั่งคิดหรือว่าไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครเลยนะเราก็รังสรรค์แล้วก็มันเหมือนการขบคิดมันเหมือนการตรวจตราสัจจะมีทั้งเหตุผลและมีทั้งของจริงที่จะเจริญรุ่งเรืองจะเข้าใจอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในเวลาเราทำเจโตสมถะเนี่ยพอทำเจโตสมถะแล้วท่านก็บอกว่าเกิดญาณปัญญานั่นแหละสอนเทวดาเกิดญาณปัญญาจิตมันนิ่งจิตมันก็ปรุงตรวจตราพิจารณาอะไรต่างๆนานานะหรือว่าตรวจโลกถ้ามีการตรวจนะตรวจอะไรต่างๆเท่าที่เราจะมีอภิญญาเท่าที่เราจะมีภูมิธรรมแล้วก็จะตรวจจะตราจะรู้อะไรต่างๆเข้าใจอะไรถ้าเราจะเจตนาจะทำทำแค่ไหนแค่ไหนเราก็เจริญแค่นั้นแค่นั้นจะสร้างอภิญญาจะสร้างปฏิสัมภิทาญาณจะสร้างความรู้อะไรต่างๆอีกในการปรุงสร้างอยู่ในนั้นมีเหตุปัจจัยที่มากำลังทำงานส่วนตัวในห้องแลบเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็จะเกิดก็ความเจริญนั่นเองเรียกว่าสอนเทวดานะมันเข้มน้อยนี่ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยอะไรตลอดชีวิตมาไม่เคยไอ้เรื่องของมองเมาอะไรอะไรไม่เคยในชีวิตไม่เคยที่อาตมาหยิบมาพูดนี่เพื่อเห็นว่าเป็นคนตื่นพูดตื่นเนี่ยนอนคืนละ3ชั่วโมงแล้วตื่นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรงั้นไม่เอานอน2ยามแล้วไปตื่นเอาตี3ไม่เอาอ่ะมันก็นอน3ชั่วโมงถ้าจะไปนอนตี2ตื่นตี5มันก็นอน3ชั่วโมงไปนอน2ยามบอกว่าเคยนอน2ยามแล้วมันมาตื่นมาตี2ไม่รู้จะทำอะไรงั้นโอ๊ยกว่าจะสว่างเห็นมั้ยราตรีมันยาวนานรู้สึกว่านานเกินมันต้องเมื่อไหร่จะสว่างทีตื่นมาตี2โอ้แม่ยังไม่สว่างทีจะได้ออกไปวิ่งตี5แกก็ออกไปวิ่งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวไปทำงานต่อนะท่านติกะเคยซักเล่นบอกอ๋อนอนตีสองตื่นตีห้าแล้วกลางวันก็นอนจะบอกกลางวันก็ทำงานยิ่งกว่าเก่าทีกลางคืนมันก็ทำอะไรไม่ได้มากมายแล้วกลางวันก็ทำงานนี่มันไปนอนอะไรมันก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนนะหรือว่านอนแกตื่นนอน3ชั่วโมงแล้วก็กลางวันจะได้ไปหาที่หลบที่นอนอีกไม่ใช่ไม่ได้นอนเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันนี้ยังทำงานอยู่นะทำงานอยู่4บริษัทอันนี้เรามาเล่าประกอบก็เลยเล่าชีวิตคุณเข้มน้อยให้ฟังซะนี่นะจะพูดถึงราตรีของผู้ตื่นเนี่ยมันตื่นแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะมันจะรู้สึกว่ายาวนานนะผู้ยาวนานแต่ถ้าเพราะว่าผู้ไม่ฉลาดก็ไม่มีงานจะทำแต่ผู้ฉลาดก็มีงานจะทำเพราะฉะนั้นการตื่นนี่ถึงว่าซ้อนมันซ้อนทั้งในรูปธรรมและในนามธรรมปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่รู้จักราตรีราตรีคืออะไรราตรีบอกแล้วว่าในความหมายทั้งหยาบและละเอียดทั้งนามธรรมราตรีในความหมายนามธรรมคือเป็นความมืดบอดนะเพราะฉะนั้นผู้มืดบอดเนี่ยจะรู้สึกว่าติดถ้าพูดหมอกบอดแล้วมืดบอดแล้วบอกว่าราตรีเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ไม่ตื่นราตรีของผู้ไม่ตื่นนี่จะราตรีของผู้ไม่ตื่นจะรู้สึกว่ามันสั้นเพราะมันนอนยังไม่อิ่มเลยใช่ไหมเพราะราตรีของผู้ไม่ตื่นนี่จะบอกมาทำไมมันวางแล้วหรอระฆังอีกแล้วเหรอวัดท่อเขาต่อยมาสิตะวันโด่งแล้วยังมุดต่อเลยนะเอาก้นขึ้นเอาหัวปักลงไปในหมอนนะโอ้สว่างเขาออกมาได้แม้ราตรีนี่ทำไมมันไหวนักสั้นนักแต่ราตรีของผู้ตื่นเนี่ยยาวชัดขึ้นไหมฟังชัดขึ้นไหมแม้แต่รูปธรรมหรือนามธรรมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ตื่นเขารู้ว่าราตรีคือเวลาที่จะพักราตรีคือเวลาที่จะพักราตรีจริงๆไงนะไม่ใช่ความมืดบอดแต่เป็นการพักเพราะฉะนั้นจะพักตอนไหนจะพักอย่างไรที่มันเหมาะมันสมไม่ใช่หมายถึงราตรีไม่ใช่หมายถึงความมืดความบอดสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นราตรีเป็นเวลาที่มันทำอะไรไม่ค่อยได้มันมืดมันไม่สว่างมันไม่สมพร้อมมันไม่ครบ เพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ตื่นจึงจะตื่นอยู่นิรันดร์พุทธะจึงไม่มีราตรีฟังชัดๆพุทธะจึงไม่มีราตรีพุทธะจึงชื่อว่าผู้ตื่นไม่มีนอนไม่มีหลับพุทธะไม่หลับไม่หลับโดยเฉพาะยิ่งหลับไหลมันเอาก็จริงๆก็คือหลับไหลนั่นแหละหลับพักก็มีบ้างคนเราก็จะต้องหลับต้องนอนให้สมควรแก่การพอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่มียาวไม่มีสั้นแต่พอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่ยาวไม่สั้นเพราะฉะนั้นราตรีก็รู้ราตรีผู้รู้ราตรีสำนวนอันนึงว่าผู้รู้ราตรีราตรีคือเวลาราตรีก็คือเวลาพักผ่อนพักให้มันพอดีแล้วก็รู้จักกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นแล้วก็รังสรรค์มุนทำประโยชน์คุณค่าต่อไปนะเป็นเรื่องลึกซึ้งราตรีของผู้ตื่นยาวนานยอดของผู้เมื่อยล้ายอดคือระยะทางนะระยะทางของผู้เมื่อยล้าเนี่ยยาวนานเมื่อยก็โอ้โหอีกตั้งวาหนึ่งเดียวเหรอถึงจะเดินไปถึงแค่วาก็รู้สึกโอ้โหทำไมอีกต้องวาเฉลยนี่ไม่ไหวแล้วอีกต้องวาหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอีกกี่ชาติยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเมื่อยล้าไม่ขมีขมันความขี้เกียจนี่ทำให้มันมีเรี่ยวมีแรงหรือทำให้มันเมื่อยล้าเนอะความขี้เกียจนี่ทำให้มันมีเรี่ยวมีแรงหรือมันทำให้มันเมื่อยล้าทำให้มันเมื่อยล้าทำให้มันอ่อนแอความขี้เกียจเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะระวังให้ดีๆนะมันหลงไหลมันติดขี้เกียจมันเอากิเลสมาเป็นเพื่อนมันเอามารเอาผีมาคือเอาความเป็นพาลสงสารของผู้ของคนพาลคนพาลนี่แหละความเป็นพาลพาลแปลว่าผู้โง่แปลว่าผู้ไม่แข็งแรงแปลผู้ว่าอ่อนผู้เยาว์ภาระนี่แปลว่าผู้โง่ผู้อ่อนผู้เยาว์นะผู้ไม่แข็งแรงเหมือนเด็กต้องเตาะแตะเพราะฉะนั้นพอคุณระวังเตาะแตะอยู่เรื่อยอ่อนเยาว์อยู่เรื่อยก็คือโง่อยู่เรื่อยไม่มีกำลังอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายังไม่รู้แจ้งพระสัทธธรรมยังไม่มีเนื้อหาของพระสัทธธรรมก็คือเรายังไม่โตคนเกิดทางโลกุตระนั้นน่ะก็มีอายุของทางโลกุตระเรามีมรรคมีผลเราได้แล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าอายุมากอายุน้อยที่จะได้โลกุตระธรรมเป็นความเกิดทางจิตวิญญาณเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นมีเนื้อพระอริยะขึ้นมาหน่อยนึงก็คือกำลังสะสมความเกิดจะเป็นผู้เยาว์ผู้อ่อนอยู่อ่อนแออยู่อ่อนแออยู่ถ้าเป็นผู้พาลผู้อ่อนแอสังสารวัฏของคุณก็อีกยาวนานที่จะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกยาวนานแต่ถ้าคนโตไปเรื่อยเจริญทางโลกุตระเจริญไปจนกระทั่งมีบารมีไปเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอีกคืบเดียวก้าวเดียวก็จะถึงแล้วเกิดอีกชาติเดียวเกิดอีก7ชาติอะไรก็แล้วแต่เป็นระยะทางของสังสารวัฏที่เราจะต้องสิ้นสารวัฏสิ้นสังสารวัฏให้ได้นะเพราะระยะทางโยชน์ของผู้เมื่อยล้าเป็นลักษณะของคนอันหนึ่งเมื่อยล้าไม่ขมีขมันไม่แข็งแรงไม่ขยันไม่อดทนไม่ฝึกซ้อมคนที่ไม่ฝึกซ้อมก็เมื่อยง่ายคนที่ฝึกซ้อมก็ไม่ค่อยเมื่อยง่ายเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันนี่คุณฟังก็รู้เพราะฉะนั้นคนไหนที่หัดขี้เกียจคุณก็เมื่อยง่ายอยู่นั่นแหละโยชน์ก็ยาวนานระยะทางที่จะไปถึงฝั่งก็ยาวนานไม่ต้องอธิบายทางโลกิยะมากแล้วนะทางโลกอ่ะคนเมื่อยล้าแล้วระยะทางมันก็ต้องยาวไกลแน่นอนนานแน่นอนกว่าจะถึงไอ้นี่มันง่ายๆอยู่แล้วนะง่ายๆอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องเข้าใจลึกขึ้นไปเลยเป็นทางปรมัตถ์เลยเอาทางผลประโยชน์ทางปรมัตถ์ทางโลกุตระให้ชัดวันระยะทางของผู้เมื่อยล้าขี้เมื่อยนักทั้งที่มันไม่เมื่อยเลยระวังเมื่อยแบบธรรมดานี่แหละไม่ขยันมันเพียรไม่พยายามที่จะรังสรรค์ไม่พยายามอุตสาหะวิริยะแล้วมันก็จะเมื่อไหร่ล่ะนะพระพุทธเจ้าท่านส่งเสริมความช้าเนิ่นช้าเปล่าส่งเสริมไหมไม่ส่งเสริมความเนิ่นช้าแล้วคุณก็อยากเนิ่นช้าเปล่าอ่ะ ดยความจริงมันก็ไม่อยากเนิ่นช้าแต่กิเลสนี่มันออเสาะเหลือเกินมันเล่นเหลี่ยมเล่นเล่เราเหลือเกินต้องสู้กับมันนะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่รู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อุตสาหะวิริยะทำไมเราแวะนั่นแวะนี่ผัดนั่นผัดนี่ไอ้คนโลกที่ผัดนั่นเกี่ยงนี่นี่นะลบผัดเกี่ยงนี่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่คนนี้นี่มันไม่ขยันไอ้คนนี้นี่มันขี้เกียจไอ้คนนี้นี่มันจะไปเจริญยังไงหยาบหยาบนะและทางธรรมยิ่งกว่านั้นมันละเอียดกว่านั้นเพราะว่าเดินทางธรรมเนี่ยถ้าคุณนับระยะทางได้ไม่ได้เหลืออีกเท่าไหร่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะนับระยะทางได้ไหมล่ะละนับดังไม่ได้แล้วยังไม่แน่ใจโอ้ยเราอย่างนี้อีกกี่ชาติเนาะอย่างนี้อีกกี่ชาติเนาะใช่ไหมแล้วยิ่งไม่ภาคเพียรโยดมันจะยาวไกลอีกเท่าไหร่ล่ะนะและยิ่งเป็นคนเมื่อยล้าด้วยอีกไม่ต้องเจอกันพอดีคำว่าระยะเวลาอันยาวนานนี่นะเมื่อวานนี้ไปคุยจักรพันธ์มั่งนิคมมั่งมีใครนั่งคือยืนคุยกันบนซ่อมรถแบ็คโฮลก็พูดไปอะไรต่ออะไรไปถึงเรื่องว่าอายุคนนี่มันก็สั่นลงอายุมันก็มากมายก็พูดกันบ้างนิดเล็กน้อยอาตมาก็เลยต้องปรามคุณอย่าไปนั่งคิดว่าชีวิตคนนี่มันเล็กน้อยนะมันเกิดกันมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ถามจักรพันธ์มีทำเป็นแย่ถามอาตมาไอ้ตอนที่ว่าไอ้คนเกิดอายุ 80,000 ปีตายเนี่ยพ่อท่านเคยเกิดหรือเปล่าโอ้น่าทำเป็นการแอบถามเราถามอจินไตยบอกไม่บอกคุณหรอกอจินไตยไม่บอกอะไรแต่บอกเหมือนกันอย่างนึงแต่ไม่ได้บอกว่าอาตมาเคยเกิดหรือเปล่าบอกอย่าว่าแต่อาตมาเลยคุณก็เคยเกิดอายุ 80,000 ปีตายก็ตาม 60,000 ปีตาย 40,000 ปีตาย 10,000 ปีตายอะไรก็ตามคุณก็เคยเกิดคุณอย่านึกว่าคุณอายุสั้นๆนะกระดูกเป็นภูเขาบุรบันพดนั่นน่ะมันรวมๆอยู่ในนั้นทั้งนั้นน่ะนะน้ำตามันสี่มหาสมุทรน่ะไม่รู้ว่ามันล้นแล้วเนี่ยก็แถมไปอีก4มหาสมุทรแล้วยังคุณก็เคยเกิดกันแต่มันไม่รู้หรอกมันหลงระเริงมันก็ยังงั้นเมื่อไม่ตราบใดไม่รู้จักโลกุตระไม่เป็นโลกิยะมันยาวนานโยชน์นี่ยาวนานมากความเกิดความดับสังสารวัฏที่วนเวียนนี่มากมายก่ายกองไม่ใช่น้อยๆเพราะเราเองเราจะพระพุทธเจ้าว่าควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียคนที่อยากจะพ้นจริงๆนี่นะมันจะต้องเกิดญาณอยากพ้นจริงๆเมื่อเกิดญาณอยากพ้นไม่มีทางเลือกนอกจากอุตสาหะวิริยะปฏิบัติประพฤติเพียรทำคิดดีๆสิเห็นให้ชัดอันเนี้ยคุณไม่ทำให้ตนเมื่อไหร่คุณจะสั้นลงเมื่อไหร่คุณจะจบจะพ้นสังสารวัฏคนไหนยิ่งทุกเท่าไหร่ต้องอุตสาหะวิริยะเข้าต้องภาคเพียรทำให้มันเจริญมันมีความโกรธอยู่ในตัวมันมีความโลภอยู่ในตัวมันมีอะไรอยู่ในตัวมีอาฆาตมาดร้ายแค้นเคืองไอ้นนท์อยู่ในตัวนั่นแหละมันเป็นตัวที่ทำให้โยชน์ของเรายาวนานอยู่ทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะทำให้มันเด็ดขาดไม่พยายามที่จะอุตสาหะวิริยะภาคเพียรปฏิบัติที่เหตุปัจจัยมีแบบฝึกหัดทำเอาจะวิ่งหนีแบบฝึกหัดไอ้นี่แหละเหตุปัจจัยทำให้เรามีตัวที่จะยั่วให้โลภเกิดยั่วให้ความโกรธแค้นเคืองเกิดเอาเกิดยินดีที่จะทำโจทย์ลดล้างจริงๆไม่ใช่วิ่งหนีมันไม่ใช่ไปคุมแค้นคุมเคืองคุมโลภคุมราคะให้มันเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็สั่งสมมันอยู่เรื่อยๆเนื้อหาของความโกรธก็ให้มันโกรธเนื้อหาของความโลภก็ให้มันโลภราคะก็ให้มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่แล้วมันจะหมดให้มันใส่อมสินอยู่เรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดน่ะใครทำให้คุณน่ะคุณทำของคุณเองถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้อาตมาก็ได้แต่บอกเงี้ยจำจีจำชัยอย่างเงี้ยเพราะเอาให้มันตายลองดูสิคนที่หลุดพ้นแล้วจริงๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ใจแข็งทั้งนั้นแหละล้วนแล้วแต่อุตสาหะวิริยะสู้จะไปกลัวกิเลสมันลดลงไปได้ยังไงต้องให้กิเลสมันลดโลภโกรธหลงต้องให้มันลดจริงๆสัตว์มันเข้ามันไม่ตายหรอกกิเลสน่ะมันตายแล้วเราจะได้เป็นผู้เกิดอมตะเกิดเป็นโลกุตระมนุษย์เมื่อเกิดแล้วคุณหมดเหตุปัจจัยแล้วจริงๆคุณเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมีหลักประกันแล้วจริงทีนี้คุณอยากเกิดโดยขันนี่นะคุณยังไม่ยอมพ่ายแพ้คุณยังรู้สึกว่าขันห้านี่ทนได้ทุกขขันนี่ทนได้ สภาวะทุกข์นี่ไม่มีปัญหาเราจะปฏิญญาณเป็นอุดมการเนี่ยจะมีวิภวตัณหาอุดมการเนี่ยล้างภพแต่เหลือภพควรจะมีภพจะเหลือภพไปเพื่อที่จะสร้างสรรค์ช่วยเหลือโลกอุ้มชูโลกอนุเคราะห์โลกอยู่อีกไปอีกนานเท่านานถ้าคุณยังทนทุกข์ดันได้และจะภาคเพียรไปก็มีความเจริญไปจนกระทั่งถึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วคุณอยากจะตอบพระพุทธเจ้าองค์สูงขึ้นไปอีกเชิญเลยทีนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วทีนี้ขนาดพูดโพธิสัตว์นี่ก็จะบ้ากันอยู่แล้วไปพูดพระพุทธเจ้าอยากจะเกิดอีกก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเรื่องของคุณจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังไม่ยิ่งใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกกี่องค์กี่ปางก็เชิญไม่ต้องพูดต่อแล้วแต่อาตมาก็พูดต่อไปหน่อยแล้วล่ะได้เมื่อถึงคราวนั้นน่ะอาตมาไม่พูดเพราะว่าถ้าอาตมาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาเฮ้ยพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังเล็กยังไม่ยิ่งใหญ่เป็นความเป็นพุทธเจ้าแค่นี้จะบำเพ็ญต่อเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่านี้อีกเป็นพระพุทธเจ้าที่จะเกิดในภพพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่เกิดในยุคการที่ได้ผลน้อยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใหญ่อะไรเท่าไหร่หรอกเป็นพระพุทธเจ้าที่มีมาคบูชาเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีภาษาวกที่มาประชุมเพียง 1,250 พระพุทธเจ้าองค์นี้เล็กพระสมณโคดมไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าไรหรอกเพราะจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่อีกอยากเกิดพระพุทธเจ้าอีกเอาเลยบำเพ็ญต่อก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกจะไปเป็นพระพุทธเจ้าที่มีมาขบูชาถึง8ครั้งครั้งละล้านล้านคนสรรพสาวกที่จะมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายเป็นล้านล้านคนก็มีนี่นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เล่าไว้เอาเลยไม่ว่าละจากต่อก็เชิดเอาละนี่พูดให้ต่อให้ฟังแล้วจะไปคิดแต่หัวผูหัวพังตายเปล่าๆพูดให้ฟังเท่านั้นเองอยากเป็นโพธิสัตว์เพื่อที่จะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็เชิญเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากเกิดอีกก็เรื่องของคุณแล้วไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้อาตมาพูดเท่านั้นน่ะอาตมาก็ยังไม่คิดเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของอาตมาไม่ใช่ฐานของอาตมาฐานของอาตมาคือโพธิสัตว์ฐานของคุณก็แค่อรหันต์ด้วยก็ไม่ต้องคิดตามโพธิสัตว์นักฟังเป็นประดับความรู้ยิ่งพุทธเจ้าพุทธวิสัยเลยนะท่านบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอจินไตยคิดแล้วก็หัวแตกเป็น7เสียงนะไม่ต้องไปคำนึงคำนวณใช่ไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเราจะทำอะไรของเราเราก็ทำไปเอาให้จริงโยดมันจะสั้นก็เพราะเราโยดมันจะยาวก็เพราะเราเพราะฉะนั้นสงสารของคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมนั้นไม่ต้องตอบเลยยาวนานแน่ลึกซึ้งอยู่ที่ราตรีของผู้ตื่นราตรีของผู้ตื่นนั้นลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นพุทธะไม่มีสติสัมโพชฌงค์เมื่อไม่มีสติสัมโพชฌงค์ถือว่าหลับอยู่ทั้งนั้นหลับน้อยหลับมากแล้วแต่สติไม่เป็นสัมโพชฌงค์ตราบใดขณะใดขณะนั้นคุณกำลังหลับฟังภาษาธรรมะให้ออกคุณกำลังทำงานทำการทำนู่นทำนี่อยู่แต่สติไม่เป็นสัมโพชฌงค์กลายเป็นสติไอ้ที่มันเป็นสติยิ่งมิจฉาสติแล้วไม่ต้องพูดเลยอันนั้นลงนรกแน่ไม่เป็นมิจฉาสติเป็นสัมมาสติหรือเป็นสติที่ดีเหมือนกันเป็นกัลยาณสติเป็นสติที่อยู่ในขณะดีเหมือนกันคือมันไม่ไปทำชั่วอะไรเกินการนักหรอกแต่มันก็ไม่ได้เกิดรู้แจ้งเป็นมรรคญาณอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังเดินอยู่นะมรรคญาณมีญาณรู้ว่าเรากำลังเดินเรากำลังมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการได้ตรัสรู้หรือได้เดินอยู่ในทางจริงๆเข้าใจไหมนี่คุณรู้สึกตัวไหมว่าเมื่อใดเมื่อใดบ้างรู้ไหมรู้นะตอนไหนที่มันอยู่ในมรรคญาณอยู่ในตอนที่กำลังเดินแล้วก็มีญาณมีสัมโพชฌงค์มีองค์แห่งโพชฌงค์อยู่สติเราก็เป็นสติสัมมาสติหรือสติสัมโพชฌงค์เรามีธรรมวิจัยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเรารู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ต่อเนื่องอยู่นะแม้จะไม่สติไปจดจ่อตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่าอันนี้ยังไม่ได้ตกหล่นยังไม่ได้ไปบกพร่องไม่ได้มีอะไรอารมณ์ยังเป็นอย่างนั้นทบทวนย้อนไปอารมณ์เมื่อกี้นี้อ้าว15นาที30นาทีผ่านมาอารมณ์ของเราไม่ได้บกขาดตกบกพร่องทบทวนย้อนทวนก็ได้เราไม่ได้ไปสร้างอะไรที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยมันมีความเจริญเดินทางอยู่เราก็จะรู้ของเราเพราะการเดินทางที่ไม่มีราตรีก็คือผู้ที่ตื่นอยู่การเดินทางของผู้ที่ไม่มีราตรีจะสั้นราตรีนั้นจะสั้น